الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سورة أعراف نہم سپارہ آیت نمبر 146 147 سورہ اعراف نہم سپارہ آیت نمبر یوسل شپک سلویخ یوسل اوہ سلویخ عزت مندو ددین مخ کی اللہ پاک او فرمائل کہ ما حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا کتاب ورت تورات دغه کتاب کی داغه د قوم د پاره او داغه د پاره واز نصیحت حلال او حرام پکې بیان شي لیکل شي حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله حکم وکړ چې تخپلم په دې باندې عمل کوا او قوم ته دې وایا چې دې باندې عمل وکړي او کله چې تاسو په دې باندې عمل وکړي نو الله پاک فرمایل سوری کم دار الفاسقین انجام به داغې دا وي چې تاسو ته به زه د مصر او د شام د دواړو حکومت درکړم د فرعونیانو او قبطیانو نه چې څه پاتې شوي دي هغه به ټول تاسو له درکړم دې نن سبق کې الله پاک یو قاعده او کلیه او قانون الله بیانوي چې کوم خلک غرور او تکبر لاره اختیار کړي د خپل پیغمبر اطاعت نه کوي او د هغه تابعداري خپل حتک او سپکوالی شماري الله پاک فرمایي چې بیا به زه د هغوی نه هغه طاقت د هدایت سلب کړم واخلي د ده سترګې به ړندې کړم د ده زړه به مړ کړم دی به بیا حق نشي قبلول خصوصا دا خبر الله پاک د پیغمبر علیه السلام امت تم کوي یوازې دا نه چې بنی اسرائیل ته الله فرمایي چې دا زما قانون دی زما کومو بندگانو چې د خپل پیغمبر وخت خبره نه ده منلې الله فرمایي ما اغوی د گمراهۍ په تیارو کې پرېښي د هدایت قبلولو هغه قوت او طاقت ما د اغوی نه اخیستې دلیل راغی کتاب راغی معجزه راغی پیغمبر راغی حقیقت ښکاره شو او بیا ته نه مانې الله فرمای ستا اعمال چې څومره دي هغه ما ضایع کړل ستا نه ما د هدایت هغه توفیق واغېستل دا حقیقت الله بیانوي څومره پیغمبرانو مخالفت چې شوی دی قوم غرور او تکبر کړی لکه دلته حضرت موسی علیه السلام مخالفین فرعون او دغه قوم هغوی چې دی نو تکبر او غرور یې وکړ چې موږ سره حکومت دی موږ سره طاقت دی نو الله فرمایي کوم قوم چې تکبر او غرور کوي څوک چې غرور او تکبر کوي الله فرمایي هغه زه ذلیل کوم من تکبر وزعه الله حدیث کې راځي ومن تواضع رفعه الله سوک چه تکبر کئی اللہ اغز ذلیل کئی او سوک چه عاجزی کئی الله پاک اغلا اوچت مرتبه ورکړ. الله پاک دې ځکه فرمایي سأصرف عن آیاتی الذین، زرد چې زب واړوم، الله فرمایي عن آیاتی الذین، د آیاتونو دا غ نشانات د هغه کسانو د نشانات خپلون، الذین هغه کسان، یتکبرون فی الارض، چې هغوی تکبر کوي په ځمکه کې. زه به د خپلو نشاناتو نه واړم، غرض دا دی چې هغه نشانات هغه د عبرت دپاره چې کوم نشانات دي زما یادونه دي، د هغه توجه به هم هغه طرف ته نه وي. یتکبرون فی الارض، چې دی تکبر کوي په ځمکه کې بغیر الحق، په ناحقه سره، خامخا فضول چې دی نو تکبر او غرور اختیار. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ تَدْعُونَ هَرْ قِسْمٌ نِشَانِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، دِي إِيمَانٌ نَرُولِي پاغل. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْد، أَوْ كَچَرْتَدِي أُوِينِ يَغَلَار دَ هِدَايَت، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، نَنِسِي دِي أَغِيلَر لَا قَسَمَ لَار دَ نَزِي كُسُ كُتَ سَمَ لَار خَيْ كِدَا سَمَ لَار دَ دَ دَ هِدَايَت لَار دَ دَ دَ اللَّه لَار دَ دَ دَ جَنَّت لَار دَ دِي أَغَ طَرَف تَ نَزِي دِي بُ مَقَلَ شَيْطَان پَلَا رَوَان نِ رَوَان دَ دَ غَخْپَل غُرُور أَ دَ غَخْپَل تَكَبُّر دَ وَجِ. وإن يروا سبيل الغي، أو كشرت دي أويني أغلار دا گمراهي، يتخذوه سبيلا، دي نسي أغيل للار، دي پا دا گمراهي پا لار باند دي رواني. ذكر دنا الله پاك أغا قوة دا هدايت أغسل كلي أغشتي. الله پاك فرمائي دا ولي ذلك دا بأنهم بشك دويتو كذبوا تكذيبه كليو بآياتنا زمو پاياتو. زمونگا یاتونو تے دروغ ہوئی، دا سحر دے، دا جادو دے. ہر پیغمبر تا قوم ساحر و جادو گروی دے، چیز دو تا معجزی روی. وکانو عنها غافلین، او بی دا غین غافل، غفلت اختیارا، تکبر اکو، زانت الویوی. اللہ فرمائی ما زلی علمو لی کلی دی دا عبرت دا پارا، و یو نیک سارے اچھے با پلان روان نو اوریاز با پی سوری کرد. یو زل پی اولار بانده روان، نویل کل اسمان صفاو پا طول خلق نور لگیده و در دا پاس اوریاز سوری کرد و دی اغیی که روان. یو بل سره و سر پلار مرگره شو، اغم دا اغی اوریاز لانده لانده دو سر خواه خواه که روان. دا دی بزرگ دا دی نیک سری زرک دا خیان دا اغیی چه گره زما سمر لوی مقام دی، چې دیم زما د دې سوري نه پیدا، زما د وجه نه د نور نه بچ. مخکې روان چوک راغی، لارې د دواړو جدا کېدې. چې کله جدا شو، دا نیک سړی په خپله لار روان شو، دا بل سړی په بله لار ته، نو هغه وریځ د هغه بل سړی په سر پسې روانه شو، هغه باندې روانه شو. دا بزرګ یوم دقسې پرېښود. دا د دې بزرگ کیا خود پسندی پکې رااله، تکبر پکې راغی، چې دا زما د وجې نه پس الله فرمایل اورګه چې دا تکبر د لپه خورو کې میلاو. دا ته پته ولګي الله پاک انسان نه خپل نعمت واخلي د تکبر د وجې، غرور د وجې. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه چا ته پوسو وی ما ته به څنګه پته لګي چې زه نیک یم؟ یو کس ورته وي چې ما ته به څنګه پته ولګي چې یاره زه نیک یم؟ نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایي چې هر کله ستا په زړه کې دا خیال راشي چې زه ډېر ګناهګار یم، زه ډېر کمزور یم، نو بس ته پرېشه چې ته نیک یې. او کله چې ستا په زړه کې دا تصور راشي چې زه خو ډېر لوی ولی یم، زه خو ډېر نیک یم، نو بس پرېشه چې ته ډېر بد یې. تاله که د نیکۍ که ته نیک یې، نو تاله د نیکۍ دا توفیق هم الله درکړی، ته په دې ولې تکبر کوې؟ ته ولې خود پسندی کې؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د هغه دا کیفیت و تقریر به یې کوو، بیان به یې کوو خلکو ته، زړه کې به یې راغلی چې یاره نن خو مې ډېر ښه وازو، چې دا محسوسه به شوه لږه شانتې موته، بس تقریر به بند، بس بیا به بیان به ختم، چې زما په زړه کې خودپسندي راغله، ما ته ځان ډېر ښه ښکاره چې زه ډېر لوی عالم یم، خبره به ختم. لیکل به یې کول، لګیا به لګیا به لګیا به، او لږ تکبر به زړه کې راغی چې یاره زه خو ډېر ښه لیکل کوم، ډېر مزیدار لیکل مې راغوښتي. بس زر به یې هغه کاغذ راواغوښت او هغه به یې وشو. او فرمایل به اللهم انی اعوذ بک من نفس، یا الله زتا نه پناه غواړم پر خپل نفس، زما دا نفس دکې غرور او تکبر راځي. عزتمندو د نفس نگهبانی کول پکار دی. دا نفس مونږ جهنم ته غورځوي، دا مونږ په تکبر او په غرور او په خودپسندۍ باندې مجبوره کوي. زمونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوند ته چې وکتی شي، د هغه ژوند د سادګۍ نه ډک و، د عاجزۍ نه ډک و. پیغمبر علیه السلام چې به په لار باندې روان، څوک په مخې له ورغلي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په سلام کې مخکې والی کو او فرمایل به چې تاسو سلام کې په مخکې والی کوئ، تاسو کې به تکبر نه وي. موږ د بل په انتظار وو چې زه غوسې دی، ما ته به نور خلک سلام کوي. څوک چې سلام کوي بل ته، د هغه د زړه نه تکبر الله وباسي. پیغمبر علیه السلام به ړوندې ماشومانو به لوبې کولې، پیغمبر علیه السلام چې به ورغی په ماشومانو به سلام واچ، خپل اسپ یې ساتل، سارو به یې ساتل، هغې ته به یې په خپله باندې ګیا ور اچول، هغې ته به یې په خپله خوراک ورکو، خپلې کپړې به یې په خپله ګنډلې، خپل پیزار به یې په خپله ګنډه، کور کې به خادمان لګي او بیبیانې به لګیا وې، کار به یې کو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هغوی سره شریکو لګیا و. پیغمبر علیه السلام په کور کې جارو وواد، رڼا به یې کول، چې څه ضرورت په ضرورت کارونه وو هغه به یې په خپله کول. مونږ خو بدې ښکارو په دې خبره، مونږ ته ځان بدې ښکاري، زه به کور کې جارو وه، دا خو د ښځو کار. چېرته په دې نیت مې یو ځل جارو ولیده چې یاره ورېږه، دا د پیغمبر علیه السلام یو سنت دی، ورېږه چې زه دا جارو په دې کور کې وم، زما پیغمبر به هم په کور کې جارو وهل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې به څوک راغلل میلمه به راغی ملاقات دپاره، پیغمبر علیه السلام به تعظیما پاسېد هغه ته، او خپل څادر، خپل بستره، خپل بالښ هغه به هغه ته پرېښود، ور نږدې به یې کړ چې هغه به نه ځان ته به نه ښود هغه بالښ یا تولای. پیغمبر علیه السلام به ورته قسمونه ورکړل چې ستا دې قسم په خدای دا کېده ځان په زور به یې ورته ښود. چېرته په مجلس کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپې نه دي غزول، صحابه کرامو سره به ناست و، غرور او تکبر نه، چاپیره به صحابه کرام ناست و، که د بار نه به یو میلمه راغی او پیغمبر علیه السلام به یې نه پیژند، نو په هغې ګڼو کسانو کې به یې پیغمبر علیه السلام نه شو پیژندې، امتیازي شان به یې نه جوړه چې زه خو د دې ټول مجلس صدر یې، مشر یې. خپله پیغمبر علیه السلام به فرمایل انا ابن امرأة من قریش کانت تأکل الفرید، زه خو د قریش ته یو داسې ښځې زوی چې اوچا غوښه به یې خوړه، د پخولو وس پهیې نه کېده نو اوچه به یې خوړه، اوچه کړې به یې هغه به یې خوړه. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأکل مع الخادم، خادمانو سره به ناستو روټۍ به یې خوړه. په دې نه شرمېده چې دا خو زما خادمان دي سره ولې کېنه؟ عاجزي وایي دا عاجزي انسان کمال ته رسوي. کمال سو غرور او تکبر کوي، الله هغه ذلیله کوي. یو نیک بزرگ تیر شوی دی، خواجه فضل علی قریشی رحمه الله، هغه به خپلو مریدانو ته وی ای فقیرانو، ای درویشانو، وی تاسو دې سر ته وګورئ، دا اوچت دی او دا خپې چې دي نو دا ښکته دي. کله چې انسان نه غلطي شي نو په دې سر وال خوري، خلک یې دا سر سر وایي، په مخ ته پلخ وباسي او دا خپې ښکته دي. څوک چې یو سړي له عزت ورکوي نو خپې یې نیسي، داسې په خپو ورته ورپروزي، په ځان کې عاجزي پیدا کړي. یو انسان چې سجده لګوي نو دا سر راواخلي، په دې ځمکه باندې کېږي دا ښکته کېدل، دا سر په ځمکه ایښودل الله ته دومره خوښ دي چې الله پاک فرمایي، حدیث قدسی دی چې د سجدې په حالت کې بنده ما ته ډېر زیات نږدې وي. څوک ما ته نزدېکت غواړي نو سجده دې ولګوي، الله ته به ډېر نږدې شي. غرض دا دی عاجزي دې ځان کې راولي. څوک چې ډېر عاجزه دی هغه الله ته ډېر خوښ. سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله یو ډېر لوی مجاهد او یو ډېر لوی عالم، یو ډیر لوی خطیب تیر شوی دی. د هغه حالات زندګۍ کې لیکلی شوی دی. یو ځل راغی چې کوم خپل دفتر یو خپل دفتر ته راغی. دفتر بر دویم چت کې دی په پوړو باندې خاطب بره دفتر ته نه هغې طرف نه یو بنګي چې دی نو هغه هم راکوزېده. صفایي یې وکړه. نه هغه بنګي داسې ځان راغونډ کړ. یو عیسایي و هغه صفایي وکړه هغه راکوزېده. نه هغه داسې جامې راغونډې کړې دیوال سره ځان ولګو. عطاالله شاه بخاري ته رحمه الله ته لاره کولاوله چې د ده په نظر پرېوت. ورته وی دا ټوکرې دلته کېده دا ګن دلته کېده او راځه ما سره بره راشه. هغه ټوکرۍ لاندې کېښوده. بره دفتر ته ورسره وخته. ورته وی ورته دې غسلخانې ته په صابون باندې مخ لاس ووینځه. هغه په صابون باندې مخ لاس ووینځه. خپل ځان سره یې کېنو. روټۍ راوغوښته او یوه یوه نوڼۍ به یې وله خوله کې ورکوله. او بیا ده ته ویې یوه نوڼۍ ته جوړه کړه ماله دې خوله کې راکړه. هغه ډېر نه نه وکړل. ده ورته وی نه شاجي ورته وی زه هم ستا په شان یو انسان یم. ته م زما ورور یې. ته زما انسان ورور یې. ما و تا کې هېڅ فرق نشته په یو حیثیت د یو انسان. ته م انسان یې او زه م انسان یم. ته خو د یو کور ګندګي صفا کې او زه د ټول قوم ګندګي صفا کوم. ما و تا کې څه فرق ده؟ هغه هغه نوڼۍ راواغوښته. د شاجي په خولې کې کېښود. او بیا پاس یې د وی حضرت تاسو کېنئ زه راځم. کور ته لاړ هغه بنګي. ځان سره یې خپله ښځه خپل بچي م راوستل. وی که اسلام دغه شی وي چې کوم شاجي پیش کوي نو وی بیا موږ ټولو ته کلیمه ووایه دغه اسلام زموږ قبول. چې داسې عاجزي وي پکې. داسې انکساري وي پکې چې یو عیسایي سره یو کافر سره یو بنګي سره هغه ته ځان بدی نه ښکاري په روټۍ خوراک باندې. نو ماته دغه اسلام قبول دی. دغه عاجزي بیا ماته قبوله ده. ټولو کور کلیمه وویله د هغه په هغه یو عمل باندې مسلمانان. دا عزتمندو ده. دا پاک خلک وو. نیکان صالحان عاجزه خلک. عاجزي وه پکې. الله دوی له ډېر لوی مقام ورکړی د دغې عاجزۍ د برکت. ځکه دې ځای کې الله پاک فرمایي که تاسو عاجزي نه کوئ الله فرمایي تاسو به زه ذلیل کړم. فرعونیان مې ذلیل کړل. قبطیان مې ذلیل کړل. ای د مکې خلکو که تاسو تکبر او غرور کوئ تاسو به م ذلیل او خوار. والذین او هغه کسان کذبو چې تکذیب کوي به آیاتنا پایاتون زموږ آیاتونو ته دروغ وایي حیاتونو باندې عمل نه کوي او بل ولقاء الاخرت او تکذیب کوي د ملاقات د آخرت چې الله سره ملاقات نشته بس یې څوک مړ شو ختم شو. الله فرمایي حبطت اعمال ضایع شو عمل نه دی. دوی خپل عمل ضایع کړی. هل یجزون دوی ته به بدله ورنه کړی شي الا ما کانوا یعملون مګر هغه چې دوی کوم عمل کوي. د دې تکبر او د دې غرور چې دوی یې کوي د الله د آیاتونو نه انکار کوي پیغمبر نه مني کتاب نه مني. الله فرمایي د دې بدله به ولزه ورکړي. د دې سزا به ولزه ورکړي. دوباره دا سبق وراځي. سأصرف عن آیاتی الذین زرد چې زه به واړوم د خپلو آیاتونو نه د خپلو نشاناتو نه الذین هغه کسان یتکبرون فی الارض چې هغوی تکبر کوي په ځمکه بغیر الحق پناحق سره خامخا و ان یرو که چرته دوی وویني کل آیت ټول نشانات د قدرت لا یؤمنو بها دوی ایمان نه راوړي په هغې باندې و ان یرو سبیل الرشد که چرته دوی وویني هغه لار د هدایت لا یتخذوه سبیلا نو دوی نه نیسي هغې لله لار دوی په هغه لار باندې نه ځي وإن يروا سبيل الغي أو كشر تدبيو بين غلار د گمراه يتخذوه سبيلا ديني سي غيل لار زري تور وي شيطان طرف تور منډي وي د گمراه پلار باندې رواي ذلك دا بانهم بشك دوي چي كذبوا تكذيب كړو وي اياتنا پايات نظم سرا وكانوا عنها غافلين او دي داغين غافل والذین و هغه کسان کذبو چې تکذیب یې کړی دی بی آیاتنا پایاتونو زموږ سره ولقاء الآخرتی او د ملاقات د آخرتنا حبطت اعمالهم عبس یعملون د دوی زاید یعملون د دوی هل یجزون دوی ته بدله به ورنکړی شي الا ما کانو یعملون مگر هغه چې دوی کوم عمل کړی وي. صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله يا سمول استل عمل كل توفيق تراك غرور وتكبرنا من الله حفاظته شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نه حفاظت وکړه. یا الله مونږ کې عاجزی پیدا کړه. یا الله مونږ کې عاجزی راوړه. یا الله مونږ کې عاجزی راوړه. خدای مونږ خپل صحیح بندگان جوړ. یا الله د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ. یا الله هر قسم گناهونو نه خدای زموږ حفاظت وفرمای. مردگان د اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي شفا کامله ولا وای. زموږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات یې پوره وکړي. قرضداری د قرض نه خلاص د چا اولاد نه نه کومه صالح اولاد به ورک قیدی اند قیدونو نه خلاص د چا سمره خلق د گناهونو د فقید کی خدای گرفتار دی د گناهونو د قید نه خدای رو باس خلاص کی. یا الله من ټول سره د احسان معاملو په دنیا کې مرا سره د احسان معاملو او خدای په اخرت کې مرا سره د احسان معاملو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.